alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Que pode sair mal se comezamos a edición 523 de Abreto de Orellas cum Amuleto, e nada menos que o amuleto que titula e abre o terceiro álbum de Gran Poder. Tras Golf Whisky e PM, Leroy e Martin Wu, ex de The Omens, sacan novo traballo e o van presentar ao vivo o 3 de maio na Sala Riquela Club de Compostela. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición da versión radiofónica de abreteorellas.com. Grazas por estardes aí, ouvintes e emisoras que comparten esta hora de música que fala de novidades discográficas en concertos da Galiza e tamén de concertos que chegan de fora. Back to Nowhere é o álbum máis contagioso do zaragozano Bigot. Esta semana chega a Galiza, vai estar o xoves 18 no Clavicémbalo de Lugo, o 19 no Radar de Vigo e o 20 na Sala Ruido de Ferrol. Dentro dese Back to Nowhere, do que xa vos compartín algunha canción, esta semana elixo Painting Colors, Bigot. De xira pola Galiza. Podedes consultar en abretedeorellas.com na sección da axenda. Xoves Lugo, venres Vigo e sábado Ferrol. E o xoves no Teatro Colón da Coruña, unha cita ben recomendável. Dentro do ciclo Elas son artistas vai estar Maika Makowski. Si tú me quieres é a primeira canción que fixo en castelán. Pensaba o para a súa parella, o Vidi, de Los Cigarros, pero ao final non foron Los Cigarros, senón a propia Maika Makowski que decidiu gravar a canción. Seguro que soa este xoves, día 18, no Teatro Colón da Coruña. Recomendável, como sempre, o ciclo Elas son artistas. Si tú me quieres, no me importa si me quieren los demás, no me importa si llaman o cuelgan o si vienen o van o si toman o dan o si ponen o quitan, se enfadan y gritan si es mi cumpleaños y no me felicitan o si dan una fiesta, nadie me invita. Si tú me quieres, si me quieres de verdad, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Es el séptimo cielo, dime qué más puedo querer. Que venga quien se lleve mi dinero, que me robe la Gibson y la chupa de cuero, ¿qué más quiero? Y me caigo de cara. Hola, moi boas, son Brais Morán e quero mandar unha aperta enorme e un saúdo moi especial a Pepe Cuña e o seu programa Ábrete de Orellas. Evidentemente, non facedes máis que apoiar os proxectos e as iniciativas galegas, musicais, culturais. Isto é moi importante para poder seguir máis que vivos neste terreo musical e cultural. Vémonos nas ondas e que non pare a disco ao soul. Brais Morán e Nassau Funk, o seu último traballo, Revolución Chic, segue a xirar polo país. Savoir Faire é unha das cancións que máis me gustan e que vai soar este venres 19 na Alameda de Castelao ás 11:30 da mañá en Redondela, dentro da semana enteira para institutos e público en xeral, e o sábado 20 vai estar Brais Morán e Nassau Funk na Arca da Noé ás 10:30 en Vilar dos Santos. E outra banda que chega de fora, ritmos tamén negroides, son Fridonia. Venres 19 no Playa Club e sábado 20 no Requera Club de Compostela. A última canción de Fridonia é Cheap Love. Multitudinaria banda de soul funk con sede en Madrid chega de novo a Galiza. Venres 19 no Playa Club, e sábado 20 no Riquela de Compostela, Fridonia, e o domingo 21 na Arca da Noé, acompañados por Tian Gezeta, estarán o Sonoro Machine, que xa sabes que teñen novo EP, A Primavera Ten Que Ser Nosa. Atentas ao horario, 12:30, porque isto inclúe xantar e os concertos. O Sonoro Machine o Carballo. De ter algo máis que darche, mas non teño, eu son como un carballo. Teño para darche tres cousiñas, landras, sombra e bugallos. Quedo no inverno espido. Sen follas que abriguen o meu corpo. Mais o sol da tua primavera quenta e agromo de novo. Sinto que crece do teu lado, que os paxaros aniñan en mí, que o vento abane as miñas polas. Sinto que así son feliz. Sinto que así son feliz. Siento que así son feliz. Siento que así son feliz. Cachiño comigo, senta un cachiño a meu lado. Deixa que regrese o día, durme a sombra do carvalho. Sinto que crece do teu lado, os paxaros aniñan en mí, que o vento abane as miñas folas. Sinto que así son feliz. Sinto que así son feliz. Sinto que así son feliz. Sinto que así son feliz. Moi boas, Pepe Cuña e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida. Media picada! Eso é, aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo doutros 400 programas. Ábrete de orellas! Não consigo dominar este estado de ansiedade, a pressa de chegar para não chegar tarde. Não sei do que é que eu fujo, será dessa solidão, mas por que é que eu recuso? Quem quer dar? Valsa pontilhada antes do sol acordar. Subo as montanhas, passo a estrada mil dias antes de te avistar. Visto um vestido tropical, canto ao rio do mês errado. Aprovo o voo temporal de um relógio malfadado. Além do Tempo, a nova canción da portuguesa Sus, que tamén é vocalista do grupo galego Néboa, parte hai anos das Lusas Aema. Nova canción, adianto dese disco que de debut que se vai chamar Entre. Xa escoitamos por aquí Cicatriz, Primavera Deserta e agora esta sorte de afterfado experimental. Ben interesante o que nos ofrece Sus. É dunha nova voz, un novo valor da música de vanguarda a unha clásica do que foi a música independente nos Estados Unidos alá polos 80. Nada menos que Christine Hersh, que fora da mítica banda Throbbing Muses e despois tamén formara parte de 50 Foot Wave. Feminista, innovadora do rock, crítica coa industria, esta semana vai estar na Galiza grazas ao Sin Sal Primavera 2024. O venres 19 vai estar no Museo de Arte Contemporánea Christine Hersh. head down. Seashells under his ground. Come back, Mr. Bones, to the crab shack we call home. If I gave in, we'd have today. What more were we gonna have anyway? Come back, Mr. Bones, to the flashback we call shells under his crown. Come back, Mr. Bones, to the flashback we call. What more were we gonna have anyway? Christine Hirsch, unha das cancións que vai presentar, as incluídas neste álbum chamado Clear Pond Road de 2023. Tamén estará, ademais do venres 19, no Museo de Arte Contemporánea de Vigo, no mítico Café and Pop Torgal, unha das citas internacionais da temporada. Christine Hirsch. E volvemos a España, volvemos a un artista que nos visita, neste caso a vasca Miren Itza, co seu proxecto Tulsa. Outra artista con voz propia, a marxe do que dictan as modas, os likes, poderíamos decir. O novo disco de Tulsa chámase Amadora e vai no presentar este xoves 18 na Sala Radar de Vigo, o venres 19 na Riquela de Compostela e o sábado 20 na Sala Mardi Gras da Coruña. No último disco de Tulsa, escollo Cuando venga el león pálido. Cuando venga el león pálido. Cuando venga el león pálido. Cuando venga el león pálido. Cuando venga el león. Tengo una capital en medio de la dorsal. Un bosque templado ha crecido en lo más alto de mi cuello alargado. Me duelen las pestañas, el pelo y el maleolo tibial. Me duelen las rodillas, así que no me pienso. así que no, no me pienso arrodillar. Cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león. Mi cuerpo está embrollado y no podrá bailar esta canción. Mi juicio está nublado y no puedo saber si estás conmigo o no. Me mecerá en sus brazos el diazepam. El tramador me susurrará. Me enroscaré en la cama como un animal hasta que el león se canse y me deje en paz. Me duelen las pestañas, el pelo y el maleo, lo tibial. Me duelen las rodillas, así que no, no, no me pienso arrodillar. Mi cuerpo está embrollado y no podrá bailar esta canción. Mi juicio está nublado y no puedo saber si estás conmigo o no. Mi cuerpo está embrollado y no podrá bailar esta canción. Mi juicio está nublado y no puedo saber si has venido hoy. Cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido, cuando venga el león pálido. Estás escuchando Ábrete de Orejas. Hola, moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é sen dúbida unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que nada, parabéns por todo, Pepe, moitas grazas e a seguir dando exemplo. Que haberemos a topar fora desta xungla. Neste preciso instante, entre entullos do último temporal, tomamos alento e collémonos ben forte da man. Avanzaremos para salir de la mano. comezan as presentacións do segundo álbum de Anxo Araújo, Aprender a Bailar. Neste precioso instante, é unha desas cancións que van soar este venres 19 na Sala Sonar de Compostela. Tamén estarán en concerto Pava. E da Sala Sonar de Compostela saltamos ao Teatro Principal de Ourense, porque dentro da programación do Miteu vai estar o domingo 21 Budiño, o recomendável directo de Budiño, co seu novo traballo Branca Vela. Del escoitamos Tren Hotel, Budiño, o domingo 21, no Teatro Principal de Ourense. Tren Hotel, destino Pontevedra. Pontevedra. Con saída a 0 horas e 57 minutos, Porta Azul. Abro os ollos unha nova mañá, cun formigo nas mans, sen descanso. Sei que xa nos coñecemos ben, es como unha bella amiga transparente. Sai da casa e vive, que o sol reloce. Non saben que agora se quere estopar en anacos de confeti escuro, naftalina. Baila comigo, baila comigo, baila. Non me dan os pés. Café, coller un tren nas aforas, a ver que pasa. Mirar o ceo por un cristal, guardar os brillos do mar nas pestanas. Ourense, Lugo, de la Bella, Baños de Moira, Mos, Rivadavia, o Barqueiro, Ola Pepe, aquí Budiño, un saúdo enorme para Ábrete de Orellas, un biquiño moi forte para ti e para o programa. Chao. Contáctanos. Ábrete de Orellas @gmail.com. Thank you. Llegando a parte final deste programa 523 de Aberto de Orellas, e facémolo con moita corda. Esta peza chamábase Shine Strings e estaba incluída no disco Areal do David Regueiro Trio 2020, un disco que gustou moito na redacción de Aberto de Orellas e que cando hai unha boa excusa, pois volve a soar no programa. Este sábado 20, e aquí falo da excusa, este sábado 20 de abril, a 8, no Auditorio Municipal de Nigrán, celebrase unha das datas do ciclo Primavera de Jazz. E o David Regueiro Trio vai estar acompañado do baterista Thomas Kretschmar. E queda tempo para unha peza máis, que tamén é un disco a recordar. Fanse 10 anos do primeiro disco de Trilitrate, ese que se chamaba Falachesme na Man, e a banda vai celebralo. Vai estar o venres 19 no pub Kominsky de Vigo, o sábado 20 na Casa das Crechas en Compostela e o domingo 21 na Illa de San Simón. Hai máis datas de concertos, non caben tantas cancións no programa, e menos cando teño o costume de poñelas completas. Así que visitade abreteorellas.com na sección de axenda e contactademe en abreteorellas@gmail.com para aparecer nela. Grazas a todas as emisoras que estades a redifundir esta experiencia radiofónica chamada Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos e dese disco de Trilitrate que cumple 10 anos e se reedita, Falachesme na Man, comparto vos a peza Miedo te vi a dar yo, como no te acabes, las judías. Trilitrate. Thank you. Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas.